Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, elçilerin görevi sadece tebliğ edip kenara çekilmek değil, ilahi ilkeleri yaşatmak için organize olmak, Allah'tan giren ilkeleri hayata geçirerek insanları zulümden, kargaşadan, kan dökmekten kurtarmak, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamaktır. Elçiye teslimiyet, Resulullah'ın Allah'ın ayetleri çerçevesinde almış olduğu kararlara uyma noktasındadır. Zaten Allah elçisinin Allah'ın koyduğu ilkelere uymayan bir karar alması söz konusu olamaz. Resul'e itaat, Resulullah'ın sağlığında yürüttüğü devlet başkanlığı, ordu komutanlığına yöneliktir. Bugün Resul'e itaat mümkün değildir. Resulullah karşımızda olsa da marufta kararlar alıp bize iletse, işte o zaman bize emrin başım gözüm üstüne, anam babam feda olsun ya Resulallah demek düşer. Ona ne muhalefet ederiz ne de itaatsizlik. Peygamberimizin tek sünneti vardır, o da Kur'an'a uymaktır. İşte konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın üzerine yüzyıllardan bu yana atılan toz ve kirlerden temizlenerek, Rabbimizin murad ettiği gibi halis, katışıksız biçimde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, son programlarımızda Kur'an'ın İniş sırasına göre sure sure tahliline geçmiştik. Son olarak Leyl suresine kadar geldik. Şimdi oradan devam edelim isterseniz efendim. Buyurunuz. Evet. Evet, Leyl suresi iniş sırasına göre, nüzul sırasına göre 9. sure olarak biliyoruz. İnişe göre ki düzenlemeye göre. Allah bu surede, yani Leyl suresi dediğimiz zaman Leyl gece demek, gece suresi demek. Evet. Bu sureye gece suresi denmesinin sebebi gece sözcüğüyle başladığından dolayı o isim verilmiş. Tabii ki bu ismi veren de kullardır. Allah'la bir alakası yoktur. Bunun ötesinde mesela daha dikkat çekici bir nokta dikkate alınarak başka bir isimde de adlandırılabilirdi. Tabii. Onu da burada belirteyim. Cenab-ı Hak burada kasemle başlıyor konuya, yemin cümlesiyle başlıyor. Orijinalini verip de tek tek, yani konuyu iyi anlamamız için mesajları biraz tahlile de gitmemiz gerekecek. Tabii. وَالْلَيْلِ اِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Bu bir yemin cümlesidir. Şimdi yemin cümlesini önce bu ayetlerin lafzi manalarıyla çevirisini söyleyeyim. bürüyüp örttüğü zaman geceye, parıldadığı zaman gündüze ve erkeği dişiyi yaratan şeye andolsun ki sizin emek ve gayretiniz kesinlikle dağınık ve parça parçadır. Sözcük anlamları bu. Şimdi sözcük anlamlarıyla çeviri bu. Çeviri yaptığımız zaman bu. Bunu her hocaya çevir bunu desen aynı böyle şekilde çevirir. Hatta bir şimdi makine çevirmeleri var ya, yani bir makineye bile, bilinçsiz bir makineye bile çevirsen de aynen bu çeviriyi yapar, önünüze evet sunar. Fakat burada üzerinde duracağımız şey şu. Bu kasem cümlesi diyoruz, yemin cümlesi diyoruz. Velleyli diye söylediğimiz kelimenin başındaki ve sözcüğü, buna biz vavu kasem diyoruz. Vavu kasem. Cümleyi yemin cümlesi haline sokuyor. Ve sözcük cümlenin başında olmasına rağmen velleyli diye onun iyi halinde okunmasının sebebi de o vav harfidir. Vav harfidir. Vav harfi olmasa elleylu diye okunur o. Yani bunu teknik bu bilgileri veriyorum şimdi şeyden geçeceğiz. Sonra geçiyor. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak bürüyüp örten geceyi, yani mutlak geceyi değil de gecenin tam zifiri karanlığını, gündüzü mutlak gündüzü değil, bak onu da söyleyeyim, İza tecella diye tam cilalanıp parlandığı zaman, tecella cila sözcüğü cila, var ya bildiğin, tecelli, Türkçe'de geliyor de var ya hani bir şeyi cilalamak var ya, o kök de buradan gelir yani öyle. O da tam cilalanıp, o da tam parladığı zaman yani. Ve erkeği dişi yaratan şeye, kasem olsun ki bunları referans gösteririm ki diyor. İnne sâyekum leşettâ. Sizin üretiminiz, davranışınız, karakteriniz, emeğiniz, çabanız hep değişik değişik. Evet. Değişik değişik. Yani bir düzen üzerinde şey değil, mutlak yani basma kalıp değil. Davranışlarınız farklı farklı. Hep farklı. He, tamam. Şimdi bu farklı farklı davranışlarının kaynağını Cenab-ı Hak üç tane nesneden geldiğini ifade ediyor. Tam karanlık bir gecenin etkisinden böyle, tam parlayan bir gecenin etkisinden böyle, bir de erkekliği ve dişiliği oluşturan şeyden böyle. Tam parlayan yani birisine orada genetik evet, diyeceğiz, şimdi onu genetik şey yapacağız, öteki gece ve gündüz. Gece ve peki gündüz. Şimdi gece ve gündüz bir insanın davranışını nasıl etkiler? Değil mi? Ona yani referans gösterdiğine tam böyle göre karanlık böyle şey ne etkiler? Bunun ne şey yapar? Ha. Bunun bir kasem cümlesinde referans olarak verilmesi, referans olarak verilmesi ona onu ispat etmeye şey yaptığımız zaman bunun pek lafzı anlamlarında bunun işlerinden çıkamıyoruz. O zaman? O zaman bunun mecazına gitmemiz gerekiyor. Evet. Ve onun için de biz genellikle meali hep mecazları üzerinden tabii hani verdik. Mevlendirirken ona göre evet şey yapılıyor değil mi? Onu oradan verdik. Evet. Şimdi surenin girişinde tekrar bir uyarı yapmak zorunluluğunu şey yapıyorum. Değerli izleyicilerimiz hani şunu bilmeli. Bundan sonra aşağı yukarı 5-6 tane sure de hep kasem cümlesiyle gelecek. Evet. Kasem cümlesiyle başlayacak. Kasem cümlesi yani bizim yaptığımız şeyler yeminler cinsinden olan cümleler değil. Dediğim gibi iddia edilen konuya referans verilen onları ispat edecek verilerle yapılan bir cümle tarzıdır. Onlar kesin olması lazım. Onlar kesindir. Tamam. Onlar kesindir. Bunu daha önce hani şey yaptım, şöyle anlatayım ben bunu Allah'ın veri şeyine. Biz Türkçe'de vallahi böyle, billahi böyle der geçer. Bu böyle değil. Değil yani ama tabii. Bir olayı şey yaparsın. Mesela şimdi ben bu kalem sizde olsa, evet, bunu çok basit bir örnek vereceğim, evet, bu büyütülebilir de. Ben bunu sizden almak istiyorum. Geri almak. Bunu sizden alabileceğimi iddia ediyorum. Tamam. Bunu neyle alabilirim? Hatıra binen olabilir. Hayır, parayla. Satın almayı. Satın hatırı alma. Boş versen. Tamam. Yani ben bunu satın almayı düşünüyorum. Parayla alırım. Tamam. Şimdi bunu senden alabilmem, parayla satın alabilmem için en az bunun bedeli olan parayı sana göstermem gerekiyor. Tamam. Evet. Bak benim cebimde bu kadar para var. Ben bu parayla bunu senden satın alabilirim diye inancı böyle sana inandırıcı referans para. İspatimi. Referans para. Tamam. Evet. Paranın gösterimi. Şimdi anlaşıldı. Evet. Şimdi veyahut da bunu büyüt, bir galeriye gittiniz, otomobil alacaksınız. Mesela. Tamam mı? Evet. Şimdi adam ödeyebilir mi, ödeyemez mi falan filan gibicesine şey yaptığı şimdi zaman işte. Banka cüzdanını gösterirsin. Dersin ki bak benim bu otomobili alacak param burada. Evet. Onu gösterirsin ve ona güvence verirsin. Evet. Evet. İşte Allah'ın kasem cümleleri böyle. Referanslarla ilk önce kesin olan bilgiyi olarak koyuyor. Şey yapacak. Bundan sonraki aşokarı Mekki surelerin çoğunda hem kasem cümleler hep böyle gelecek. Kasem cümlelerinin hepsi de evet, böyle bir ispata yönelik olduğundan dolayı biz de her surenin başına bunu bir hatırlatacağız. Evet. Şimdi bu hatırlatmanın bir yönü daha olacak. Fecr suresinde bundan sonraki surede kasem cümlesiyle ilgili bir teknik ayrıntıyı daha açıklayacağım. Hmm. O teknik ayrıntıyı daha önce hepsini bu açıkladıklarımla birlikte teknik ayrıntıyı kalemde. Kalem suresinde de açıklamayacağım ama vardı. Binaen yani öyle çok önemli olduğu için fecirde de açıklayacağım. Çünkü bir gerekçesi olacak orada. Evet. Çok önemli bir noktayı tamam. Yani geçmişteki teknik atalarımızın konular. Yani yediği naneleri teşhir açısından da çok onu güzel. Orada da açıklayacağım. İnşallah. Yani orada. İnşallah. O fecirde olacak değil mi? Öyleyse biz burada şimdi surenin şeylerine İsmini. Geçelim bakalım. Şimdi sahibine. Biz mealini verelim şimdi. Demin çevirisini vermiştim ya. Tabii. Şimdi meal verelim. Şimdi geceyi kara cahillik. Cahillik evet. Değil bak hani. Evet. Yani tam gecenin yani çökmüşlüğü vardı ya. Tamam. Bürüyüp örttüğü zaman gece dediğimiz zaman buna kara cahillik dedik. Evet. Ve nehari izâ tecellâ parlayan gündüz dediği zaman, gündüzün en parlak hali. Zamanı, evet. Bu nedir? Ta öğledeki yani aydınlık açık, yani öyle açık şey oldu. Olarak ta o dönemdeki şey. O da vahyin aydınlığı. Vahyin aydınlığı. He. Evet. Mecaz ki olunca... bu da vahyin aydınlığı ki bilgiyi temsil eder. Kısacası biz evet. Buna bilgi diyeceğiz. Bilgi. Daha, tamam mı? Bilgi. Evet. Kara cahilliği, bilgiyi bir de genetik özellikleri kanıt gösteriyorum ki sizin emek ve gayretiniz kesinlikle dağınık ve parça parçadır. Evet. Bu referanslara göre. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bize burada verdiği şey şu. İnsanların toplumdaki davranışlarının çeşitliliğinin kaynağı 3. Cahillikleri 1. Bilgileri bir de genetik bağ. Genetik yapı. Genetik yapı. Bu üç şeyden dolayı değişik davranışlarınız vardır diyor. Davranışların kaynağı bunlar. Davranışların kaynağı budur diyor. Evet. Şimdi kara cahil adam ne yapar? Kötü davranışları sergiler. Tabii. Evet. Ve bilgili adamlar, bilinçli adamlar iyi davranışları sergiler. Tabii, salihat yaparlar. Burada bir de işte dikkat edilecek şey genetik bağ, cibilliyet dediğimiz anadan babadan genle gelen ama vahyin eğitiminde, vahyin terbiyesinde kontrol edilebilecek huylar. He. Mizaç dediğimiz mizaç. Şey bu. Genetik özellikleri bu. Bu genetikten gelen mizaç. Evet. Bak şimdi mizaç dediğimiz şey genetikten gelen davranıştır. Tamam. Ahlak dediğimiz şey toplumdaki davranışlarıdır. Bir de vahyin getirdiği aydınlık bilgi var. Yani o, evet. Onları da aydar şey yapan. Evet. Şimdi devamlı hani anlam bilgisi yönünde ki çalışmalarda şu vardır. Hakikatle mecaz arasında bir ilişki kurulması gerekiyor. Evet. Yani mutlak surette bir alaka, mesela hocam oluşur. Buna şeyde anlam bilgisinde alaka tabir edilir buna. Evet. Bu alakayı şöyle tarif edeyim ben sana. Bir adama aslan dersin değil mi? Tabii aslanım falan. Aslan demek dersin, evet. Tamam. Bu adama aslan demenin sebebi ne? Şimdi aslan, o adam aslan değil, ona mecazi olarak aslan dedin değil mi? Tabii. Ona aslan demenin sebebi ne? Onun çok yiğit olması. Cesaret. Cesaret olması. Ha, evet. Arada cesaret ilişkisi vardır. Hmm. Yani cesaret alakası vardır. O yüzden dolayı. Onun için aslan demişizdir ona. Yoksa ha, kedi derse şimdi, başka türlü anlaşılır. Öyleyse bu ayeti iyi anlayacağız bak şimdi. Cenab-ı Hak o zaman velleyli izâ secâ deyip tam kapkaranlık şeyi neden biz kara cahillik olarak niteliyoruz? Veyahut da güneşin tam parlaklığını bilgi, vahyin bilgisi diye meallendiriyoruz. Niye şey yapıyoruz? Hı. Bunun arasındaki ilişki ne? Tamam mı? Tamam. Şimdi onu şey arasındaki yapayım. Arasındaki ilişkiyi tespit ediyoruz. Onu şey yapacağım. Evet. Açıklayacağım. Bunlar biliyorsunuz kitaplarımızda tabii net notlu, daha düzgün yazılmış halleri var da. Sağ olun. Şimdi karanlık ile bilgisizlik arasındaki bağıntı aslında tek yönlü değil. Yani karanlık insanların bilgilenmesini engeller. Saptaması nasıl doğru ise bilgisizlik insanları karanlık içinde bırakır, saptaması da o derece doğru. Tabii ikisi de doğru. İki yönlü. İlgi bir şey var ediliyor. Yani bağıntı var işte, alaka var. Evet, evet. Bu noktadan bakıldığında ayetlerde geçen gece sözcüğünün cehaleti ve toplumsal karanlığı, gündüz sözcüğünün ise vahyin aydınlığını ve sağladığı iç huzurunu, mutluluğu, güveni, kısaca Rabbin rızasını işaret eden birer kinaye, yani mecaza götüren şey olduğu söyleyebiliyoruz. Gündüzde ise aydınlığı ve parlaklığı sayesinde her şeyin tüm açıklığıyla görünmesini sağladığı için, bak, İnsanlar tarafından geceye üstün tutulmuştur. Onun için ne denir? Gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir. Sözü de buradan hani kaynaklanır. Deyim oradan çıkmış değil mi? Evet. Öyleyse bu bağıntıları da bulduktan sonra diyeceğimiz şey şu. Cehaletin her şeyi bürüyüp örttüğünü bir düşün. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın uyarısı. İnsanlık nice olur. İşte bu cehaletin korkuşluğundandır ki o davranış değişiktir. Vahyin aydınlığının her tarafı sarıp sarmaladığını, ilmin irfanın her yerde parıl parıl parladığını bir düşünün. İnsanlık nice olur? İşte vahyin ışığının güzelliğindendir ki insanlar güzel davranmaktadır. Cennet hayatı olur. Tamam mı? Güzel. Evet. Ha. Bir de üçüncü madde. Genetik. Genetik şey var. Burada yine bazı teknik bilgiler de vereceğim de, buyurun. Bunu teknik vereceğim bilgiler genellikle bir boyutu Arapçayı da çok iyi derecede bilen insanlara yönelik olacak. Evet. Onu da açık söylüyorum. Teknik konuşuyorum. Cenab-ı Hak burada şimdi ve ma halaka zekere vel ünsa diyor. Erkeği ve dişiyi yaratan şey diye geçiyor şey ma. Burada bir ma edatı var. Evet. Yani şimdi ma edatı şey dediğimiz, ma oluyor değil mi efendim? Ma. Evet. Şimdi buna biz değişik soru edatı olarak bir edattır. Şimdi edatlar kişilere yönelik hem soru şeyinde hem de ismi mevsulde ma ve men edatları vardır. Tamam. Şimdi bu ma ve men edatlarına baktığımız zaman genellikle şu ifadeler kullanılır. Ma edatı hayvanlar için veyahut da cansız varlıklar için kullanılır denir. Evet. Bak, men edatı da zi-ruh, zi-ilim, zi-ukul, yani aklı sahibi varlıklar için de men diye kullanılır. Kişi, akıllı insanlar da men edatı, akılsız varlıklarda ve nötr varlıklarda hayvanlar da hani ma kullanılır diye bir şey Arapçanın vardır. Arapçanın kuralları bu. Şimdi Arapçanın kuralları bu da burada bir eksiklik var da ondan işte bir ima edeceğim de şey de bu. Bu genelde bu kısır bilgi sonucunda insanı erkek ve dişiyi yaratan şey ne? Evet. Dediğin zaman bunu geçmişteki kimseler yani bunu pek doğru dürüst anlayamadılar. Peki, açık şey yapıyorum bunu. Şekilde. Bunu tabii ellerinde eski değişik tefsir olan insanlara da bir mesajım var burada. Onun için de burada değişik sorunlar doğdu. Bu ayeti mesela ve ma halaka zekere vel ünsa'yı ve zekere vel ünsa diye de okudular. Yani şekilde. Yemin cümlesi erkek ve dişi de kasem ederim ki diye o şekilde olmasın de okuyan oldu. Mesela Kisai kıraatında ve ma halakahu zekere vel ünsa o erkeği ve dişiyi yaratan kişiye diye Allah'a zamir göndermek şeyiyle buna hani çözüm üretmenin şeyine hani baktılar falan ile, değil mi? Gibi böyle çözüm aramaya gittiler. Tamam. Şimdi kadim dil kitapları bakın. Evet. Kadim işte ben burada kadim dil kitaplarında yani bugünkü okullarda sıradan okutulan Arapça kitaplarda olmayan bir artıyı burada bildiriyorum. Güzel, çok güzel. Yani çok ben güzel. Onu da şey yapacağım. Ha. Şimdi ma edatı hani demiştik ya hayvanlara ve şeyler cansız. İçin söyle evet. Cansız varlıklar için kullanılır evet. Dediğimiz şeyden. Halbuki hem geçmişte Arap edebiyatında kadim Arap edebiyatında hem de Kur'an'da ma edatının akıllı insanların zatında değil de sıfatlarında da kullanıldığı görülmekte. Ha, sıfatlarında. Sıfatlarında sadece. Da kullanılıyor. Ha. İşte bu şu andaki insan, okullarımızda İmam Hatip okur, lise veyahut da Kur'an kurslarında, eski Arapça kurslarda okuran kitaplarda evet. Bu şey mevcut değil. Bu üçüncü anlattığım şey var ya. O mevcut değil. Yani akıllı varlıkların sıfatları için kullanıldığı maddesi kalıyor. Yok. Eksik kalıyor. Eksik. Onun için de bunlar çıkmaz zorluyor. Yani. Halbuki yani şimdi şeye baktığımız zaman bunu birkaç örnek vereceğim böyle. Araplar, Bedeviler karşıdan tanımadıkları bir adamla tanıdıkları bir adam geldiği zaman ona iki tip soru soruyorlar. Bu yanındaki kim? Şimdi derken men öndeke diyor. Yani yanındaki kim? Hemen. Burada zatını kastediyor. Bu Ali'dir, Veli'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir yani. Bu adam kim dediği zaman tamam. O da der ki Ali'dir bu, Veli bu, Hasan'dır bu, Hüseyin'dir bu diyebilir. Diyebilir, normal. Ama aynı Arap, geçmişte kadim şeyler de var eskiden. Burada. Bunu ma öndeke diye de sorabiliyor. Yanındaki nedir dediği zaman niteliği nedir yani ne iş yapar? Sıfatını. İyi adam mıdır, kötü adam mıdır? Dost yani mudur, mesleği nedir, mıdır? Şu nedir, bu nedir diye sormak istiyorsa bu defa şeyi de soruyor. Sıfatıyla birlikte sıfatıyla cevap vermesi istiyor. Sıfatını cevap vermek istiyor. Burada sıfatını bekliyor. Onu bekliyor cevap olarak. Sorusu sıfata yönelik tamam. Oluyor. Şimdi Kur'an da bunu hani Firavun da yani Allah Firavun'un ağzından da şey yaparken tabi Firavun'la Musa'yla kardeşi Firavun'un yanına varıp da hep alemlerin Rabbinden bahsediyorlar diye evet. Hep sık sık konu ettiğimiz tabii. Bir şey. Orada da Firavun ma Rabbül Alemin diyor. Bu Rabbül Alemin şey ne ki diyor. Ne ki? Kimdir demiyor. İsim sormuyor. Niteliklerini soruyor. Kur'an'daki tamam ifadesini böyle niteliklerini soruyor. Niteliklerini evet. Soruyor. Halbuki cansız varlıklar yani için işte şey yapıyor. Burada Rabbül Alemin'de normal olarak men diyor demesi lazımken Allah'ın kendisini sormuyor. Evet. Niteliklerini soruyor. Onun için ma diyor. Ne iş yapar gibi. Şimdi sana. Bunun değişik şeylerinde yine çok yine ayrıntıları vereyim. Mesela Nisa 3'te falan şey yaparken fenkihu ma tabe leküm minen nisai dediği zaman şimdi orada herkes zanneder ki ma tabe leküm minen nisai dediğin zaman kadınlar için şeydi kullanılmış men yerine ma kullanılmış. Orada ma meleket eymanüküm var ya evet. Halbuki o kişilerin yani O kadınlardan bahseder, hani himayede altındaki kadınlardan. Onların Ayşeli, Fatmalı, Zeynepli, Gülsümlü dediğim gibi kastedilse men kullanılacak. Öyle olması gerekiyor. Ama onların oradaki statüleri, sıfatları kullanıldığından dolayı hani onların himayedeki olma sıfatlarını onun için ma geliyor. Yoksa şimdi bunlar şunu da doğurdu. Neden bu açıklamaları yapıyorum biliyor musun? Bunu, bu çok önemlidir. Çünkü belirli bir kesim tam tetebbü yapmadan, mesela Cumhuriyet döneminde öyle iddialar ortaya çıktı ki din adamları geçinenler tarafından, evet. Efendim Kur'an'da Arapça dil bilgisi kurallarına uymayan yüzlerce ayet var. Oo. Onun için Kur'an'da bunun böyle olması, bilmem şu olması, bu olması falan gibicesine hani burada şey oldu. Bak bunun bir örneğini daha vereyim. Bunu daha önce hani Meryem konusunu açarken de söyledik. Evet. Kur'an'a bir bakıyorsun, bir yerde Meryem'e de erkek fiili, erkek zamiri var. Bir yerde de dişili var. Dişil. Efendim işte Kur'an indiği zaman bu kurallar hani gerçekleşmemişti ya, kuramlaşmadı da. Bu ondan işte onun için şu andaki Arapça kurallara uygun olmayan Kur'an'da yüzlerce sözcük var. Bu da bunlar. Evet, halbuki Cenab-ı Hak orada bir yerde erkek, bir yerde dişi olarak göstermesinin sebebi kuralsızlıktan değil. Onun sıfatını ortaya koyuyor. Orada koyar. Onun sıfatlarına işaret ederek onu hani bir yerde hem erkekliğini hem de dişiliğini olduğunu bizlere ifşa için öyle yapmış. Evet, orada bir hikmeti var. Ha. İşte şimdi burada bu noktayı da açmış olayım. Özetleyecek olursak. Burada hani herhangi bir kuralsızlık şeyi söz konusu değil. Burada sıfata yönelik bir olaydır. Şimdi noktayı koyacağım biraz sonra ama bir şey daha var. Mesela bu önümüzde yine gelecek. Şeye bakacaksınız, herkesin ezberinde olan bir olay. Kul ya eyyuhel kafirun suresine var ya. O ma abudu ma tabudun. Oradaki ma'ların hepsi de aynı. Aynı ma, orada da ma geçiyor. Aynı. Hmm. Orada halbuki orada sıfat tapılan olarak veyahut da peygamberin taptığı, ibadet ettiği Allah men denmesi lazımdı. Değil mi? Ama hepsinde ma olmuş. Ma olarak geçmiş. Şimdi bu niye ma olarak geçmiş biliyor musun şimdi şu olarak? Allah'ın sıfatı. Öyleyse biz Kur'an'ın başından buraya kadar, Alak suresinden buraya kadar geldiğimiz noktada var ya, şu ana kadar biz Allah'ın zatıyla ilgili hiç açıklama görmedik. Hepsi Allah'ın sıfatlarıyla ilgili açıklamalardı. Hep sıfatları. Bu sıfatlarda Allah'ın hangi sıfatı ön planda geldi buraya kadar? Rablik sıfatı öne geldi. Rablik sıfatı. Ha, evet. Ve böylece buradaki ayet de, bak şimdi bir başka noktaya daha çekeceğim ama burada erkeği ve dişiyi yaratan Rabbiniz diyor. Rabbinizin müdahalesi. Şeydeki kasıt o yani. Tamam. Hmm. Allah'ın Rabbini. Evet. Burada bir nokta koyalım efendim de. Bir kısa ara vermemiz gerekecek. Peki kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Arapça dil bilgisi konusunda gerçekten uzman bir konuğumuzdur. Birinci bölümde Leyl suresindeki teknik konuları anlatmak üzere başlamıştık şeye. Ma edatının ne kadar açıklanması gereken bir edat olduğu konusunda teknik bilgileri aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bunun Allah'ın Rablik sıfatı ile ilgili olduğu kısmındaki açıklamaları devam ediyorduk. Oradan devam edelim efendim. Onu bitirdik. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Hı. Şimdi bir de ayetin lafzı manasında mucizevi bir noktaya daha mucizevi değineceğim. Mucizevi noktaya değineceğim. Şimdi erkeği ve dişiyi oluşturan şey bir kişi olarak aldık. Değil mi? Evet. Allah'ın Rablik sıfatına yöneldik. Erkeği ve dişiliği. Yani şimdi Rab patron dediğimiz zaman burada şunu anlayacağız bu ayetteki şeyde. Allah Rablik sıfatıyla dünyadaki oluşan erkeklik ve dişiliği de planlıyor. Evet. Onun programını o yapıyor. Falan erkek filan dişi olsun, falan erkek olsun filan dişi olsun. Yani burada şey yaparken hep erkek, yani insan üzerinden gitmeyelim, yani diğer canlılar üzerinden. Tabii de. Orada da yani şey. Üremenin şeyi işi onun programcısının dengeli bir. He, onun programcısının hayat. Da Allah olduğunun olduğu şeyi var. Mucizevi bir şey bu. Orada kasem kendisine gider. Evet. Burada. Çok enteresan. Bir de burada manın hakikaten akılsız olmayan bir şey olduğu yönünden de hareket edelim. Evet. O zaman karşımıza ne çıkacak yani? Yani erkeği ve dişiyi oluşturan şey. Yani oluşturan, şimdi şöyle anlatayım ben bunu. Hani halaka sözü yoktan var etmek demek değildi. Oluşturma. Oluşturma. Belirli var olan bir şeylerin bir araya getirip terkibiyle yeni bir şey oluşturmaya eser. Halk diyorduk. Şimdi burada erkeği ve dişiyi de bir de bu açıdan ele alalım. Yani bir doğan çocuk erkek oluyorsa neden erkek oluyor? Kız oluyorsa neden kız oluyor? Evet. Enteresan. Şimdi burada bir şey, böyle bir özelliğe daha dikkat çekiyor. Şimdi biyoloji ilminde, yani bunu tıpçılar hepsi bilirler. Şimdi insanın genetik şifresi her hücrede bulunan 46 tane kromozomdadır. Evet, o bilinen bu şey. Biliniyor. Tabii. Değil mi bak? Tabii. Bu kromozomlardan iki tanesi cinsiyet kromozomudur. İkisi. İkisi. Evet. Erkekteki kromozomlar XY olarak, kadınlardaki kromozomlar da XX olarak tanımlanmaktadır. Tamam, öyledir. Böyle değil mi? XY bilimde erkeklerde, XX kadınlarda. He. Genetik, evet. Tamam. Güzel. Kadınlar da yumurtlama anında ikiye ayrılan kromozomların her biri X kromozomu taşır. Tabii. Erkekte ise spermlerin kimisi X, kimisi de Y kromozomlarını içerir. Bölündüğü zaman öyle oluyor, doğru. Erkekteki X kromozomu kadınların yumurtalarındaki X kromozomla birleştirirse çocuk kız. XX oluyor, kız oluyor. Kız oluyor. Bak, ne kadar. Erkeklerdeki Y kromozomu kadınların yumurtasındaki X kromozomla birleştirirse çocuk XY, erkek oluyor. Erkek oluyor. Böylece çocuğun erkek veya kız olması tamamen spermden gelen X veya kromozomlarına bağlıdır. Bakın bundan 1400'ler, 1500 sene evvelki mucizeleri görüyor musunuz efendim? Evet. Ben ne kadar güzel. Aman Allah'ım ya Rabbim. Evet. Bu ilmen bugün genetik, ispatlanmış. Bu, İnsan oluşturan bu, şey bunun, erkeği ne zaman dişi. Bunun bilimi, bunun duyumu anlatabildim. Tespiti, teşhisi. Evet. Tamam evet, bunların önemli. Keşfi ne zaman? Çok Cenab-ı yeni 20. asırın yani, şeyleri bunlar. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bize haber verdiği, bize bildirdiği evet. Bu iş ne zaman? Ya, işte mucizelik bu. Evet. Başka evet, mucize aramaya hiç gerek yok. Işte, Kur'an'ın mucizeliği evet, işte bu. Şimdi bunun mucizeliği, Kur'an'ın mucizeliği ne diyeceğiz? Şimdi peygamber bunu bilir de yani yazabilir bilse, mi? Söyleyebilir mi? Böyle bir iddiayı peygamber ortaya atabilir mi? Değil mi? Nereden bilecek peygamberimiz evet, 1400 sene evvel? Yani. Sen kitap nedir, yaman nedir bilmezsin deniyor yani. Mikroskopik. Yani en küçük görüntüleri sanki alabilen aygıtlarla tespit edilebilmiş sanki şeylerdir. Evet. Vay be. Öyleyse bu özellikler, şimdi şunu da diyebilir miyiz o zaman? Erkeklerin davranışı farklı, kadınların davranışları farklı, o da genlerden gelmektedir. Olabilir değil mi? Tabii ki canım. Evet. Şimdi o davranışlar oradan davranışlar şimdi kadın demek davranışları ki, o kadınların hani merhamet kaynaklı davranışlarıyla evet, erkeklerin kaba güç davranışlarının farkı nereden çok geliyor enteresan. İşte bu ayetten. Demek yani. İnsan davranışlarını üç şeye bölersek evet ha. Bilgi ha. Cehalet ve genetik. Ha, bak, bunu bu diğer çok bir açıdan cehalet ve yani genetik. Bir iman genetik de böyle. Genetiğin açıklanması bu şekilde çok nefis evet, oldu. Neyse, Rabbimizin ayeti. Yani çok öyle. Enteresan ya. İnsanı oluşturan şey. Demek böyle. Şimdi devam edelim. 5 ila 7. ayete geldik. Değil mi? Evet. Şimdi bak burada 5-7'de bu nedenle kim malını kazancını verir, Allah'ın koruması altına girer ve en güzeli doğrularsa biz ona en kolay olan için kolaylık sağlayacağız. Kolay olan için kolaylık sağlayacağız. Evet. Şimdi şeyde de geçmişti evvel, değil mi? Tamam bu, işte 8. ayette Ala suresi ne? Ve nüyessiruke lil yusra. Orada da yusra için yani şey için en kolay olan için de kolay. Sana kolaylık sağlayacağız yusra. Demiştim. Evet yusra evet. Demiştim. Burada da yine aynı şey yaparken buradaki ifadede bak şimdi çok enteresan böyle şey yapacağız. Femmen ahta ve taga. Malını verecek ve Allah'ın koruması altına girecek ve en güzeli tamam mı? Evet. Bir en kolay vardı şimdi cennet bir de en, güzel. En güzeli ne yapacak? Doğrulayacak, tasdik edecek. En güzel ne? Cennet hayatı mı? Ahiret hayatı. Ahiret hayatı. En güzel o. Dünya güzel değil. Çirkinliklerle dolu. Evet, tamam doğru. Mı? Evet. Ahiret hayatı ebedi. Ebedi olduğu için. Ebedi hayatı için en güzel hayat ahiret. Onu tasdik edecek. Onu yalanlamayacak. İşte burada şeye başladık. Evet. Ahiret inancını da yavaş yavaş böyle ana noktalarına doğru Peygamberimiz eğitiliyor. Eğitiliyor ve hala insanlığa da mesajlar geliyor. Yavaş tamam mı? Yavaş mesajlar. Ahiret hayatını tasdik edecek. Ölüm sonrasına inanacak. Evet kim ki malını verir, hep sahiplenmezse, bak şimdi tamam mı, hepsi benim olacak demezse, evet. Paylaşmasını bilirse, tamam mı? Ve ahireti de tasdik ederse, inanırsa, tamam mı? Kolay olan. Evet. Ve ona en kolay olan için kolaylık sağlayacağız. Evet. En kolay olan neydi Yusra? Cennetti. Onun içi de o zaman cennete giden yolların hepsini açacağız. Açık olacak. Patika matika kalmayacak. Hepsi önünde bulvar olacak. Evet. Tamam mı? Sırat-ı müstakim olacak. Evet, sırat-ı müstakim olacak olduğu işte. Patika matika kalmayacak. Evet, dümdüz yol. Orası dümdüz yol olacak. Geniş yol olacak. Cadde. Dedi bir engebesiz, ayağına diken batmayacak, taşımın kazası. Gözün kapı yürü. Her türlü kolaylığı ona sağlayacağız diyor. Cenab-ı bize bir müjdedir bu yani. Müjdedir tabii. Öyleyse ki. Hayatta da bunu yani mesajda da vereceğiz ama dediğim gibi malına tapmazsa, ahireti tasdik eder, ahireti inanırsa Allah'ın koruması altına şey yaparsa onun için cennetin yolu kolay yol. Kolay. Hiç zorluğu olmadan o adam cennetin yolundadır. Evet. Evet. Şimdi ne güzel müjde bu ya. Evet. Ne güzel onu müjde. Devam edelim. Evet. Şimdi yüz sayı uzun uzun açtıydık. Evet. Hala da açılmıştı bu. Kim de bak cimrilik ederse burada tam tersine döndü şimdi. Evet. Değil mi? Evet. Vestana ve kendisini ihtiyaçların üstünde görürse hani müstani diyorduk ya. Müstanilik. Bakın bunun hani malına, mülküne, çevresindeki evladına, afadına güvenip de bana dünya hani karada ölüm yok diyen ya. Diye böyle bir inanca sahip olanlar var ya müstani tağutlaşmanın şeyi o biliyorsunuz. Evet. Alt basamağı istina insanı tağutlaşmaya götürüyordu. Kesinlikle. Alak suresinde bunları uzun açıklamıştık. Evet kim de istina eder artık ben zenginim yani kimseye muhtaç kimse değilim. Muhtaç her şeyi değil kendim yani. Parayla, pulla, her şeyle, çevreyle her şey satın alabilirim. Bunu satın alabilirim, halledebilirim diyecek boyuta gelirse. Ya. Böyle bir adam zaten vermez. Anlatabildim mi şey olarak? Tabii, şimdi burada bu ve kezzebe bil hüsna ve güzel hüsnayı da en güzel olanı da yalanlarsa. Bunun yalanladığı ne? İleride gelecek. Burada hüsna dedim en güzel. En güzel olan ahiret, neydi? Evet. Ebedi hayat dedi. Ölüm sonrası hayatımız. Evet. Ahiret hayatımızı yalanlar. Ve ileride bu şeylerde bunun daha güzel tefsirler gelecek. Bunlar hep çok edebi sanatlarla, evet. Edebi ifadelerle kısa verilen cümleler bunlar. Şimdilik. Kur'an evet. Mucizeli. Evet. Bunlar hepsi ileride şey yapacak. Mesela Ve Kezzebe bil Hüsna'yı mesela herkesin de ezberinde bildiği ileride gelecek Maun suresinde. Maun suresinde. Değil mi? Evet. Orada Fezari Kezzebe. Orada ne diyecek? Canım? Orada da o yalanlayacak. Erayetellezi yükezzebe bittiğin diyecek evet. İşte. O ahiret gününü yalanlayan görmedin mi diye. Evet. Böyle bak işte. Oradan orayı yalanlama. Şimdiden ona bir şey oluyor. Şimdiden ona şey yapıyor. Hazırlık. Orada detay gelecek. Evet. Yavaş şimdi yavaş Hüsna, peygamberimiz eğitiliyor değil mi efendim? Hem peygamberimiz eğitiliyor hem de bunlar topluma deklare edildiyse toplum ısındırılıyor yani. Isındırılıyor. Yani evet. Toplum ana hikmetlere ısındırılıyor. Tabii peygamberimiz tebligat da yapıyor bu arada. Tabii. Çünkü peygamber geldiği anda bakın bunu herkes tabii. Bilsin yani. Evet. Peygamber, bunlar peygamber eğitilen ayetleri dedik ama peygamber kendini eğiten ayetleri. Kendine ait, özel sırlarını bile tebliğ etmek zorunda. Evet, özel onun için yani. Cenab-ı Hak ona İkra Bismi Rabbikellezi Halak dedikten sonra ikinci vurgusunda kalemle öğretendir dedi ya. Yazmasına. Peygamber arkadan onu her gelen vahyi hemen yazdı. Evet. Ve ezberledi. Evet. Ve tebliğ etti, herkese ezberletti. Hmm. Yine bak bunu tekrar şeyde bak Tekvir suresinde de bunun şeyi daha önce onu da duyurduyduk. O zannin değildi, cimri değildir. Heh, yani değildi, yani evet. Kendisine vahyedilerini saklayacak bir adam biri değil. Evet. Olmadığı gibi saklayamaz da saklattırtmayız da. Tabii, ifadesi tehdit de var, var orada. Peygamberimizin tamam, bir tehdit onu var. Onu sadece evet. Yani saklamaz, güvenelim. Olduğu onu gibi değil söyleyeceksin. Yani. Onu evet. Saklattırmayız da. Hmm. Onun tedbirlerini de aldık, alırız. Almaktayız diye Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesi vardır. Onun için Peygamberimiz kendi aleyhinde olan ayetleri bile topluma tebliğ etti. Evet. Etmek zorundaydı ve etti. Çünkü onun için ondan şey yapalım. Evet. Burada hem Peygamberimiz eğitiliyor, hep topluma eğitim veriliyor. İslam'ın ana temelleri, ahiret inancı yavaş yavaş böyle şey yapıyor. Evet, çok peki, güzel. Bu adama, şimdi bu adam yani öteki örnek adamın tam tersine ters oluyor, tam zıttı. Tersine şey yaptı. Evet. Müstahni gördü kendisini. Biz ona en zor olan için kolaylık vereceğiz. Zor olan için kolaylık. Dinden yani zor kolaylık olan. İçin kolaylıktı. Şimdi cennet hayatı neydi? Kolay, en kolay olan en kolay şey. Olan şeydi. Peki burada bu defa en zor olan şey ne? O tam zıttı cehennem olması gerekiyor. Cehennem hayatı. Değil evet. Mi? Tam tersi tamam. Çünkü. Şimdi bir adam da bakın şimdi burada oraya tam cehennem hayatı. Aslında. Cimri olursa kendini ihtiyaçların üstünde tutarsa ahireti yalanlarsa yeri ona da evet. Cehennemin yollarının hepsi arkasına kolay. Kadar açık yani. Evet, istediğini yapsın. O da istediği yapar. Evet. Hiç de engel olmayız yani, tamam mı? Kolaylıkla hiç gider. Hiç zorluk çıkarmayız yani. Koşa koşa o da cehenneme gitsin. Onun da ana caddesi olacak. Ya onun da onun dümdüz. Caddesi o yani, tamam mı? Koşa koşa o da koşsun. Evet, çok enteresan. Cehenneme o da koşa koşa gitsin. Ne güzel yani. Bir mucizevi. Hiç engel olmayız diyor. Ne mucizevi bir anlatım. Onu da kolaylaştıracağız yani. Diyor. Evet. Ne kadar güzel. Ve bir de şu var, burada bir tehdit daha ifadesi var. Aşağı yuvarlanıp değişime, yıkıma uğradığında öldüğünden malı onu kurtarmayacak. Kurtarmayacak. Tabii. İstediği evet. Kadar çırpınsın. Şimdi bu ifade de çok özdür. Bu ayetteki bu ifade ile ilgili de yani aşağı yuvarlandığı zaman dediği zaman öldüğü, helak olduğu, malının mülkünü hani kendini kurtaramadığı hani Kıyamet suresinde bir şeyle açıkladık. İleride daha detayı gelecek de. Yani o bel kıran yapıldığı yani zaman kıran, hani dünyaya malını, mülkünü hepsini evet, vermek şey isteyecek var, ama vermek isteyecek ama onu veremeyecek. Dünyadayken tabii. Veremeyecek. Tabii. Bir de böyle inançsız, müşrik, kafir olarak öldüğü zamanda da hani orada da ileride gelecek yine dünyalar dolusu yani. Malı, altını, hatta olsa, altın olarak geçer. En kıymetli şey. Olarak. Onları fidye, kurtarmalık verse, olarak vermeye kalsa yine de ondan kabul edilmeyecek. Ya, kabul yok, evet. Evet. Onun için bu ayet-i kerimede de bu her şey yapalım. Demek ki cennet şartlarını getirenler kolaylıkla cennet yoluna gidecekler. Cennet Allah'tan hiç engel olmayacak. Allah engel bıraktırmayacak. Orada engel yok. Cehennemi tercih orada edenler de orada kolay kolay koşa çok koşa kolay. Cehennemine gidecek. Ve yeter ki onu seçsin. Ama yıkıma geçtiği zamanda da hiçbir malı şey. Mülkü ne kadar neyi olursa olsun evet. O da o şekilde ona hiç fayda vermeyecek. Evet. Onu kurtaramayacak. Son anda iman etmeye kalksa da kabul edilmeyecek. Yok, olmuyor. Zaten imanın olmuyor. Hani bu hani şeyi Firavun'da olduğu gibi helak olup gidecek yani. Yine burada Cenab-ı Hak bu hani şey yaparken biliyorsunuz bu üsluplarda bir de alay üslubu vardır değil mi? Alay oluyor esasında. Yani, onu da kolaylaştıracağız diyor. Tabii. Yani. Tamam, tevkün biraz da. Bunu hani hani daha önce şey yapıyorduk ya, müşriklere, münafıklara kendilerine cehennem olduğunu müjdele falan dedi. Müjdeyle evet. ifade edin. Şimdi müjdeyle cehennem olur mu? İşte yani bu yönde. Müjdele diye Allah başlayınca. Allah kolaylaştırıyor. Evet. Koşa koşa kendisi gidiyor böyle şey olarak. Şimdi burada bir teknik, bir ayrıntı, bir sözcükle ilgili şey yapayım. Bu ayette yani 11. ayette bir teretta sözcüğü var. Yıkıma uğratmak mı? Yıkıma uğradığı zaman şimdi. Şimdi bu sözcüğün temel kökü redi sözcüğüdür. Sözcüğün temel anlamı helak olmaktır. Ama bakın burada tefaul babına sokulduktan sonra bu yani devamlı helak olmak, sürekliliği ifade eder. Yani onun devamlı. İçin bu sözcük genellikle dağdan aşağıya düşerek helak olmak, kuyuya çukura düşerek helal olmak gibi anlamlar kazandırır. Evet. Ayette de o kişinin ölmesi, bak şimdi hani arka arkaya helak dedim ya yani tefaül babında bu tekellüf diyoruz. Bir şeyin zincirleme oluşması. Evet. Arka yani hani tefekkür sözcüğünde, tezekkür sözcüğünde, bunları tazarru sözcüğünde zincirleme yani o kalıbın tamam. zincir olduğunu söylemiştik ya. Şimdi buradaki zincir ne olur bu teretta sözcüğünde? Oradaki teknik bilgiyi vereceğim. Buyurun. Şimdi birincisi belki dünyada hastalığı döneminde malının mülkünün azalması, yok olması, evet. onun çöküşünün biri. Bir. Tamam mı? Evet. Ölmesi. İki. Mezar çukuruna yuvarlanması. Üç. Cehennem çukuruna girmesi. Dört. Arka arka bak zincirleme gidiyor. Evet, bunun adı helakta bu yani. Sözcük ifadede Cenab-ı Hakk'ın aman kullandığı adam. Sözcükte de bu ifadeler şey yapar. Ya yani. Ne kadar mucizevi bir birinci çöküş. Allah'ım. O sahip olduğu, güvendiği mallar var ya. Evet. Onların evet. elinden çıkışı. Hiç çıkacak. Tamam mı? O bir çöküştür. Tabii. Arkasından ölümü çöküştür. Mezara girişi vay çöküştür. Vay tamam. Cehenneme yuvarlanışı. Arkadan cehenneme yuvarlanıp gitmesi de evet. ayrıca bir çöküştür yani. Bu sözcükte de Cenab-ı Hak evet. bu zinciri kurmuş yani bu helak zincirini, evet. çöküş zincirini, yuvarlanma zincirini evet. Orada da kurmuş. Alaylı bir üslupla yani üstelik evet. değil mi? Evet. Yani. Böyle bu ifadeyi de burada şey yapıyoruz. Çok sağ olun evet. efendim. Şimdi 12-13. Ayetlere geldik. Evet. Burada Cenab-ı Hak bak şimdi bu şeye de çok iyi dikkat etmemiz gereken bir şey. Evet. Çok vurgu. İslam'ın başı hani bu bilgiler neydi? Boş kumbara doluyordu ya. Ha, boş kumbara doluyordu. Şimdi böyle tek atılıyor. Böyle oralara hikmetler gelip atılıyor. Hı. Şimdi bak. İnne aleyna lel huda ve inne lenel ahireti vel ula. Bak. Dünya ve ahiret bizim diyor. Evet. Şimdi. Bu önemli. Yani sonrası da öncesi de bizim. Yani bu dünyayı da biz yaptık, ahirette de biz. Yaptık. Burada da patronuz. Orada da. Orada da patron biziz. Tamam. Bu. Burada bizi ilgilendirecek en büyük nokta şu. Doğruya ve güzele kılavuzlamak, hidayet sadece bizim işimiz, bizim üzerimizdedir. Doğruya ve güzele kılavuzlamak. Evet, doğruya evet. ve güzele kılavuzlamak sadece bizim üzerimizdedir. Şimdi onun için hani Fatiha'da diyebildiğimiz ayetlerde ihtina sıratel müstakim dediğimiz zaman orada ondan önce ne diyorduk? Ve iyyake nestaîn. Sadece senden yardım isteriz. Bekliyorduk evet. değil mi? Hangi yardımdı o? Din yardımıydı. Din konusunda. Hidayet yardımıydı tamam. tamam mı? Din konusunda. İslam dini konusunda, İslam dinini öğretmek, öğretme konusunda sadece yardım bekliyoruz. Onun için ihtina sıratel müstakim. Evet. Bizi dost doğru yola göster. Kılavuzla diye evet. Cenab-ı Hakk'a dua evet, ediyorduk. Etmiştik. Değil mi? Evet. Bak burada yine döndü dolaştı aynı noktaya geldik. Doğru yola kılavuzlamak, hidayet var ya, bizim görevimizdir. Bizim dışımızda kimse buna ehil de değildir, layık da değildir. Tamam mı? Ehil de değildir, tamam. layık da değildir. Ve bu bizim üzerimize de rahmetimiz gereği borçtur. Yani şeyhten, şıktan, hocadan medet umayın boş şimdi, yere. Şimdi öyleyse, evet, evet. Allah'ın hidayet ettiği, gösterdiği, önümüze koyduğu, doğru yol budur dediği yolun dışında Allah'tan gelmeyen yolların tümü. Evet, Allah'tan gelmeyen yollar. Bunun hangisi olursa olsun. Hiç fark etmez. Hangi dinden sıçrasa sıçrasın. Şeyhlerden, gavslardan, kutuplardan, abilerden, cemaat liderlerinden, mezhep imamlarından. Hiçbir şey fark etmez. Tamam mı? Devlet başkanlarından. Hiç değişmez. Otoritelerden, tağutlardan, tamam mı? Evet. Ceberutlardan. Hangi yol hayatımızla ilgili, dinimizle ilgili bir şey varsa... Evet. Hepsi batıldır. Batıl. Ve onlardan birini benimsemek bitti. İnsanı müşrikleştirir. Allah o yolu sadece ben gösteririm diyeyim. İkinci yol gösteren olarak götürdüğün helak zaman olursun. Tamam, o hadiliği ikilemiş olursun. Tamam. Tabii helaka giden bir yol olur o zaman. Allah korusun. Evet. Evet. Onun için onun dışındaki şeyden Allah dışındaki kimselerin şey gücü de yoktur. Söyle. Hidayet. Yetisi de yoktur. Evet. Tamam mı? Bunu da bilmez de, yapamaz da. Ticaretini yaparlar sadece. Sadece onun doğru. Onun ticaretini yaparlar. Onu güzel bir ciddi alırlar. Evet. Evet. Onun sadece ticaretini yaparlar. Evet. İşte şimdi Cenab-ı Hak buradaki şeye bir fe ile şey yapar. İnsanlığa döndü. Evet. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra hitap başladı. فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا dedi. İşte bu nedenle yalanlayan, yüz çeviren, en çok mutsuz olacak olan kişiden başkasının girmediği, alevlendikçe alevlenen bir ateşe karşı ben sizi uyardım. Uyardım, evet. Rahmete bak. Evet ya, evet. Açık açık uyardığını söylüyor. Artık evet, bunu anlamamak için artık emri olmak gerekir evet, yani. Evet. Bak, değil mi efendim? Bilgi veriyor. Evet. Kolay kolay kim gider cehenneme? Kolay kolay cennete kim uyardım gider diyor. Şey yapıyor. Yani, ya arkasından cehenneme gidecek olanlar, o tıniyetteki olanlara da diyor ki bakın bu tip şeyleri yani girme cehenneme gitmeyesiniz de ben sizi uyarıyorum. Kendine gel ya. Yüzünü bir yüzünü bir kış böyle aklını başına topla ya. Bu kadar olmaz ya körü körüne. Evet. Evet. Ne kadar güzel bu uyarı şimdi ya. Şimdi bak onlara karşı oraya da kim gidecekmiş bak şimdi. Başkaya ama yalanlayan, yüz çeviren, tamam mı? Yüz çeviren. Allah'ın verdiği ilkelerden yüz çeviren, umursamıyor yani. Umursamayan, değil bak, mi? Bir de yalanlayan, ahiretli yani özet ahiretli yalanlayan kim? Oraya demek ki başkası gitmeyecek yani oraya kim gidecekmiş? Yalanlayan, yüz çeviren, vahiyden yüz çeviren, uzak duran ki bu çeviren tevellayı biraz sonra açacağız. Tersinden gelecek, salatla gelecek bak. Evet. Şeyden. Yalanla. Evet. Onlar gidecek. Onun için böyle bir ateşe karşı şey yaptım ki onun için ne yalanlayıcı olun ne de yüz çevirici olun da olmayın. Gitmeyin oraya. İkaz. Gitmeyin oraya. Değil mi efendim? Bak devamında kimseden karşılık beklemeden sadece yüce Rabbinin rızasını umarak arınmak için malını veren çokça Allah'ın koruması altına girmiş kişi ondan uzak tutulacaktır. İstisnayı da burada yapmış. Ve yakında o kişi kesinlikle hoşnut olacaktır. Müjdelerin en büyüğü. Evet. Kesinlikle hoşnut olacaktır. Ve şimdi kesinlikle de hoşnut olacak. Evet, kesin şimdi, diyor. Evet. Öyleyse kimseden karşılık beklemeden riya karıştırmadan, menfaat ummadan, faiz, maiz falan firiba beklemeden, tamam mı şeyden, sadece yüce Rabbin rızasını umarak arınmak için malını veren kişi, tamam mı? Allah'ın korumasına girmiş kişi, bu alevli ateşten uzak tutulacaktır. Evet. Ve o cennete sokulmak suretiyle de hoşnut edilecektir. Şimdi nasıl uzak tutulacak? Bundan evvelki programda hani cehennemi şey yaparken cehennemin uğultusunu mahşerde herkes şey yapacaktı değil mi? Duymayacaktı evet. Ama orada bir şey demiştik değil mi? Müminlerin bundan haberi bile olmayacak demiştik değil mi? Duymayacak uğultusunu. Evet. Evet. Öyleyse oraya bakıyorsunuz ben burada güncel mesajı verelim şeyden de bitirelim şey yapalım. Bakın. Ha, buyurun. En güzel neydi? Cennet hayatı. Cennet hayatıydı. Enbiya 101. Bu ayetler gelecek dedim ya. Enbiya'da. Şüphesiz tarafımızdan kendilerine en güzel hazırlanan kimseler işte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlar. Orada Enbiya suresi ilerideki. Enbiya'da. Bak işte bölüm, bu ayetler ileride dedim detaylı gelecek. Müminin suresinin 99 100. ayetlerinden oluşan pasajında Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Aynı buna atıf. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Cehennemde sürekli kalıcıdırlar. Orada onlar dişleri sırıtır haldeyken ateş yüzlerini yalar. Aynen. Alevlenen ateşti. Bak gördünüz mü? Ateş dedi de evet. Evet. Şimdi bütün şeylerde işte kurtulan öyle, kurtulmayan da olacak olan da bu orada, şekilde yolunu açmış oluyor. Şey yapmış oluyor. Kolay bir şekilde evet. Gidiyor. Öyleyse biz bu surenin bugünkü şeyini topluma mesajını da iletelim. Güncel mesajını verelim, bitirelim. Aklınızdan çıkarmayın. Kara cahilliği, vahyin aydınlığı, bilgiyi ve genetik özellikleri kanıt gösteriyorum ki sizin emek ve gayretiniz kesinlikle dağınık, parça parçadır. Bu nedenle kim malını, kazancını verir, Allah'ın koruması altına girir ve en güzeli doğrulursa biz ona en kolay olan için yani cennet için kolaylık sağlayacağız. Kim de cimrilik ederse ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görürse ve en güzeli yalanlarsa biz ona en zor olan için yani cehennem için kolaylık vereceğiz. Aşarı yuvarlanıp değişime, yıkıma uğradığında da öldüğünde malı onu kurtaramayacaktır. Doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim üzerimizdedir. Sonrası da öncesi de bizimdir. İşte bu nedenle yalanlayan, yüz çeviren, en çok mutsuz olacak olan kişiden başkasının girmediği, alevlendikçe alevlenen bir ateşe karşı ben sizi uyardım. Kimseden karşılık beklemeden, sadece Yüce Rabbinin rızasını umarak arınmak için malını veren, çokça Allah'ın koruması altına girmiş kişi ondan uzak tutulacaktır. Ve yakında o kişi kesinlikle hoşnut olacaktır. Evet, çok güzel bir şey. Mesaj da böyle bitiyor. Çok teşekkür ederiz evet. Efendim. Evet. Bizim bu haftaki süremiz doldu. Evet, haydi olsun. Yine devam ederiz inşallah. İnşallah. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.